السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حبيبي الله سبحانه وتعالى نكم سليا جميل محمد صلى الله عليه وسلم حكونا بوليكم شكور الله وكتجاليا كتانا كتك مجلسه كتك سمنه معلوم أمبايو imewalenga wakazi wa mkoa huu wa Tabora, wanawake na wanaume, vijana na wazee, ambao lengo kubwa la semina hii fupi ni kuweza kutoa elimu kwa Waislamu wa mkoa huu kuhusiana na kadhia ya Shia al-Rafida, ambao hivi tunavyozungumza tayari wameanza harakati za kidini maeneo haya mjini na tayari wana kituo ambacho ndiyo sehemu ya harakati hizo kuenea katika maeneo haya mjini. Sisi tukaona kwamba njia nzuri ambayo itakayoweza kupambana na fikra hizo potofu ni elimu, japokuwa wao wanatumia sana mali, lakini sisi tutatumia njia ya elimu ambayo ndiyo mirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mirathi ya mitume wote waliotangulia. Wao walikuwa wakiachisha katika umma elimu. Elimu itapokuwa imetolewa, tayari mtu anakuwa na basira, anakuwa ana mwanga fulani yuko nao. Ule mwanga anaokuwa nao katika akili yake unampa nguvu yeye ya kujua ya kwamba hili ni la sawa na hili si la sawa. Hivyo basi, atapokuwa ameingia katika lile ambalo sio la sawa, itakuwa anaingia huku akijua ya kwamba hili si jambo la sawa. Na atapokuwa amekataa kuingia, huku akiamini ya kwamba ukataaji wangu mimi ni maamuzi ya sawa sawa. Lakini kama atakuwa hana elimu, kuna asilimia kubwa sana akaingia katika jambo akadhania ya kwamba yuko katika njia ya sawa, kumbe amekosea kutokana na ujinga. Kwa hiyo njia hii ni njia ambayo tunaona ya kwamba inaweza ikaleta tija, japo sisi hatuna uwezo wa kumkataza mtu kuwa Shia wala kumzuia mtu asiingie katika ushia, isipokuwa sisi tunatoa maarifa kwamba utakuchukua maamuzi ya kuwa Shia, basi ufahamu umeingia katika sehemu kadhaa. utakaposikia mama, kaka, dada, mjomba, shangazi wamekuwa Shia, basi ujue wameingia katika sehemu fulani. Sisi tumeelewana jamani. Kwa hiyo lengo sisi ni kutoa elimu. Na wewe ipokee hii elimu sababu itakusaidia katika maisha yako. Baada ya kuzungumza haya, napenda kutoa mwongozo kwa darasa yetu hii ambayo tutakwenda nayo kwa muda wa siku mbili. Kila mmoja mkononi kwake ana makala. Wale ambao hawana, basi wanaweza wakaagiza kijana kaja kazichukua hapa, ili kila mmoja awe nayo. Lakini pia kuna vijikaratasi fulani vimetolewa, vipande vya karatasi vimetolewa. Vipande hivyo, lengo la kutoa karatasi hizo kipindi tunaendelea na darasa yetu, kama kutakuwa kuna sehemu imekutatiza, unahitaji kufafanuliwa, basi unaweza ukaiandika sehemu hiyo, kwa sababu mwanadamu huwa na tabia ya kusahau. Kwa vikaratasi hivi vimetolewa kwa ajili ya kuandika sehemu ambazo zitakutatiza, utahitaji ufafanuliwe baada ya darasa kumalizika. Na yule ambaye atakuwa hana vikaratasi hivyo, basi bado viko hapa, anaweza akaja akachukua atapokuwa na kihitajia. Hilo ni jambo la kwanza katika mwongozo wa darasa yetu hii. Jambo la pili, hii makala tumeigawa kwa wanawake ambao wamehudhuria na vile vile kwa wanaume. Na upande wa wanawake, ikiwa zitahitajika huko makala zingine au kopi zingine zitahitajika, basi mtamtuma kijana au mtoto mdogo aje achukue. Zimetolewa kopi nyingi kwa ajili yenu. Makala hii ambayo ipo katika mikono yetu, kichwa cha habari kimeandikwa maswali yasiyojibika kuhusu kifo cha Hussein, ndiyo anwani ya makala hii. Maswali yasiyojibika kuhusu kifo cha Hussein. Alafu kuna kauli ya Allah katika suratul Qasas, tumeiweka hapo, inasema fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, wakitokujibu kwa maana wakishindwa kujibu haya maswali haya, jua ya kuwa hapana vingine, wao wanafuata matamanio yao. Hii ni aya katika suratul Qasas ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaambia makafiri kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana amewapelekea hujja zawazi, wakishindwa kujibu hujja hizi, basi fahamu ya kwamba hawa wanapata matamanio ya nafsi zao. Hapa kuna maswali katika vipengele vinne. Maswali haya tumeyahoji, tunawapelekea Mashia. Haya ni maswali ambayo mimi nitayafafanua ili wewe ujue kwamba swali hili ni kwa nini limewekwa, na majawabu yanayotakiwa patikane ni majawabu ya aina gani. Utaratibu wa kuuliza ni miongoni mwa njia ambazo zimetumika ndani ya Qur'an kubainisha upotovu wa mtu ambaye unajadiliana naye pindi atakapokuwa ameshindwa kujibu hayo maswali. Mfano, Makuraish au makafiri wa Makka, katika vitu ambavyo walikuwa hawakubali kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kufufuliwa baada ya mtu kufa. Walikuwa hawaamini kabisa kwamba eti mtu akishakufa atakuja kufufuliwa. Itawezekana vipi? Ndio wakawa wanasema a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. Wanashangaa kabisa, iwezekani kitu kama hicho? Hivi sisi tukifa tukawa ni mchanga, tukabakia mifupa, tutafufuliwa tena? Amna. Sasa miongoni mwa hujja ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuuliza baadhi ya maswali ambayo walishindwa kujibu maswali hayo. Katika sura ya Yasin, Allah anamwambia Mtume, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra. Sema ya Muhammad, waambie hao wanashangaa kwamba mtu akishafariki akawa ni mchanga, akawa ameoza, akabakia mifupa, wanashangaa kwamba atafufuliwa vipi? Waambie kwamba yuhyiha, ataihuisha huyo aliyekufa na hiyo mifupa, alladhi, yule ambaye ansha'aha awwal marra, ameianzisha mara ya kwanza. Ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanashangaa ya kwamba mfupa mwanadamu amefariki, amezikwa, ameoza, kabakia mifupa, hatarudi vipi kutana kuwa ni kiumbe? Waambie yule ambaye aliyazisha hilo jambo hilo, sawa, ndio atakaye wafufua. Kwa maana sasa hapo anataka kuirejesha akili zao, wafikiria kwamba sisi tulikuwa hatupo, ndio, halafu tukawepo, kwa maana kuna aliyetuleta. Kama huyu aliyetuleta amepata uwezo wa kutuleta na hii na sisi tulikuwa hatupo, basi uwezo wa kuturejesha yuko nao. Simeelewa? Na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaratibu huu umetumika, na sisi tukaona kwamba tutumie utaratibu huu pamoja na darasa hii maalum, huenda ikasaidia kuikinga jamii yetu na hizi fikra ambazo zimeingia katika mji wetu na zimeshaanza kuathiri baadhi ya vijana. Jambo lingine, kabla tujafungua makala yetu na kuisoma iliyoko ndani hii makala, niliwahi kuiandika mwaka 2015 kwenye ukurasa wa 3, nimetoa maelezo haya. Niliwahi kuiandika haya maswali mwaka 2015 na nikafanya mahadhara mmoja katika msikiti mmoja kule Dar es Salaam ulioko maeneo ya Tandale, tukauliza maswali haya na mashia walikuwepo katika mhadhara huo. Tukasema ya kwamba tunaomba mtujibu haya maswali, yoyote ambaye anaelewa, ni shekhe, ni mwanafunzi wa kishia, tujibu haya maswali mwaka wowote, muda wowote, kwa njia yoyote, ye ajibu. Ni maswali ambayo kule kujibu kwake tayari kunabainisha upotovu wa hili kundi, na kushindwa kujibu hayo maswali pia kunapelekea kubainisha upotovu wa hili kundi. Kwa ni maswali kama vile msumari wa moto, ukishika katika ncha unaunguza, na ukishika jiwe vile vile unaunguza. Nikaona nikuyarudie tena kuyaandika haya maswali na kuyapitia kwa mara nyingine na kupunguza baadhi ya maelezo na kuongeza maelezo mengine, tuyatoe tena kwa mara nyingine ya pili kwa nyinyi wakazi wa Tabora na Waislamu wote wa Tanzania kwa ujumla, tuwapelekee maswali haya Mashia watujibu maswali haya, sababu tuna haki ya kupata majawabu ya maswali haya. Jambo la mwisho katika utangulizi huu, unaweza mtu akajiuliza ni kwa nini tumeamua kufanya hili jambo, kwa nini tumeamua kufanya hili jambo tukatoa taarifa sehemu mbalimbali, na hata pia vile vile Mashia tukawapelekea taarifa au wafuasi wa kishia tukawapelekea taarifa, na hii makala vile vile tukawapelekea na tukawaalika kwamba waje kama watakuwa na uwezo huo wa kuja, wala hakuna ugomvi. Sababu sisi tunaamini ya kwamba wale ni wajinga, hawajui. Mtu ambaye ana akili zake timamu na anaithamini akhira yake hawezi kuingia katika dini ya Shia hata siku moja, hawezi kuingia katika dini ya Shia. Anaweza akawa katika madhehebu tofauti tofauti ambayo katika madhehebu ya Kiislamu, lakini hawezi kuwa Shia. Kwa sababu kubwa iliyotupelekea sisi kufanya jambo hili ni kwamba ushia, ukisikia neno Shia ni Uyahudi uliovalishwa vazi la kuwapenda Ahlul Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni dini ambayo ukiangalia kwa juu ni dini ya Kiislamu moja kwa moja, lakini mafundisho ya dini hii au ya dhehebu hili yanamtoa mtu katika Uislamu moja kwa moja na kumpeleka katika ukafiri bila ya yeye kujua. Na ndio maana juu kabisa ya hii makala yetu tukaandika Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, maandishi madogo kabisa ya juu pale, kwa maana ya kwamba ushia ni Uyahudi, ni ukafiri ambao umepewa sura ya Uislamu. Na ndio maana ili Shia aweze kuzungumza katika jamii, ili Shia aweze kujielezea ushia wake, vyovyote atakofanya ni lazima awakanyage masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima. Kwa ni dini ambayo ili iweze kuingia katika jamii na ili iweze kukubaliwa katika jamii, cha kwanza ni lazima masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watukanwe, walaaniwe, wakufurishwe, watolewe katika Uislamu. Ndio dini itasimama. Sasa ikiwa kama kuna dini hiyo, dini hiyo ili isimame, wale wanafunzi wa Mtume lazima waondolewe, wakufurishwe, walaaniwe, watukane, alafu ndio hiyo dini ipate nguvu. Ni dini kweli ya iliyoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Haiwezekani. Kwa hiyo wewe leo hii akitajwa Abu Huraira, akitajwa Abu Bakar, nasema radiyallahu anhu, na ndani ya moyo wako wewe unafurahi na unawapenda watu hao, lakini utakapoingia katika Shia, basi akitajwa Aisha radiyallahu ta'ala anha, nafsi yako inakasirika. Akitajwa sahaba fulani, nafsi yako inakasirika. Na Shia yoyote hawezi kuridhia sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutajwa mbele yake halafu akajizuia. Atajizuia, lakini ikishafikia hatua atasema kwamba lakini bana, unajua pia na hawa walikuwa ni wanadamu, tusiangalie tu upande mmoja, unajua kuna lazima atazungumza, sababu ndiyo dini yake inavyomwamrisha afanye hivyo. Sasa sisi tukaona ya kwamba huu ni ukafiri, na Waislamu wenzetu wanatolewa katika dini bila ya wao kujijua. Kwa hiyo tukaona kwamba lazima tukuitambii kama hii. Hatuwezi kuzungumza na ibadhi ukiwa ibadhi bado ni Muislamu. Ibadhi si kafiri, sawa? Tablighi si kafiri. Sijui nani, madhehebu yote Kiislamu hawajaingizwa katika ukafiri. Ni mambo tu ya mizozo na ikhtilafu ambayo siko baina yao, sawa? Lakini fanya utakavyofanya, usikubali kuingia katika dini ya Shia abadan katika maisha yako, sababu wewe na yule aliyestadi, tofauti yenu ni ya kwamba wewe bado una sura ya dini na yule bado yule ana sura ya ukafiri moja kwa moja. Paka hapo nimeeleza vizuri. Sasa tuingie katika makala yetu moja kwa moja, na katika darasa hili na katika semina yetu hii ambayo tumeiandaa kwa ajili ya nyinyi kwa kazi wa mkoa huu wa Tabora na Waislamu wote kwa ujumla. Kila unapoingia mwezi wa Muharram ambao ni wiki mbili zijazo, sawa? Kile unapoingia mwezi wa nini? Wa Muharram. Maelezo haya nayasema kwa ujumla, lakini hapo katika ukurasa wa tatu. Kile unapoingia mwezi wa Muharram, mashia wote ulimwenguni wakishirikiana na mashia walioko katika ardhi ya Karbala nchini Iraki kufanya maombolezo juu ya kifo cha mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Hussein aliuawa tarehe 10 ya mwezi wa Muharram mwaka 61 Hijiria nchini Iraq katika ardhi ya Karbala. Kule Iraq kule kuna sehemu inaitwa Karbala. Hiyo ndio sehemu ambayo Hussein aliuawa pale, na pale ndipo alipozikwa yeye pamoja na wale ambao alikuwa nao katika msafara ule, sawa? Ile ardhi ya Karbala hivi sasa imeboreshwa, wametengeneza majengo, kuna misikiti pale, na inapofika Muharram mashia kote ulimwenguni huwa wanafanya ibada yao ya hija katika makaburi hayo. Kipindi Waislamu wanafunga safari za kuelekea katika ardhi ya Makka, wao huwa wanajiandaa kuelekea katika ardhi ya Karbala. Na wale ambao hawajafikiwa kwenda katika ardhi ya Karbala kulitembelea kaburi la Hussein, katika miji yetu hii huwa kuna maombolezo wanayofanya. Sijui kama Tabora ameshaanza, lakini habari ambazo tunazisikia ni kwamba kuna chembechembe fulani fulani zimeanza, ndio? Kuna chembechembe fulani zinaanza kushabiri. Kifika Muharram, basi huwa wanavaa nguo zao nyeusi, wanapita barabarani, wanafanya maandamano, wanajipiga katika miili yao, wanajipiga vifuani. Miji kama vile Dar es Salaam, Arusha, ambako mashia wana nguvu kiasi fulani, haya mambo ya kuwazi kwa wale ambao wameshatembelea katika miji hiyo, hasa kwenye kipindi cha Muharram, basi huwa wanashuhudia. Vile vile wanatoa sadaka, wanashinja wanyama, wanagawa mali, wanagawa nyama, wanagawa chakula, wanagawa mavazi. Wanaweza wakaamua kusafisha mji, wakasafisha mitaro ya maji machafu. Yaani wanafanya mambo alimuhimu ya kwamba kama vile kuna kitu fulani vile cha kumbukumbu kuuawa kwa mjukuu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hivi tunavyozungumza, ukienda katika miji kama vile miji ya Arusha ambayo tayari mashia wana nguvu, ukienda katika miji ya Dar es Salaam ambayo mashia wana nguvu, basi hivi tunavyozungumza, baada ya kumaliza ibada ya hija na kurudi katika ibada ya hija, maandalizi ya maombolezo ya kifo cha Husaini huwa yanaanza. Na hata huku kwetu, hata kama bado hawajapata nguvu kubwa, lakini ikifika Muharram kuna mabadiliko fulani mtayaona. Sababu ndio kipindi ambacho ni kikubwa wanachokitegemea cha kudhihirisha ushia wao na kuutangaza ushia wao. Kwa hiyo, kwa kuwa ni tukio ambalo linatarajiwa kutokea baada ya wiki mbili zijazo, baada ya masiku kadhaa yajayo, tukaandaa darasa hili kuweza kuwajulisha Waislamu ni nani muhusika aliyemwaga damu ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani muhusika zaidi? Ili utakapoona ya kwamba wanapita barabarani wanaandamana kwa lengo la kutetea damu ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujue uhakika wa jambo lao kwamba hawa ni wa kweli ama hawa ni waongo. Tumeshaelewa? Na hii habari ya kifo cha mjukuu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ndefu mno. Ni ndefu sana. Kuna matukio mengi na kuna maswali mengi ya kuhoji, kwa sababu ni tukio la kihistoria na limeingiliwa na mambo ya kiitikadi. Kwa hiyo leo tutasoma baadhi ya vipengele, sawa, na kesho tutamalizia kipengele kingine. Hatutoendeleza sana kwa ajili ya kuwachosha, mpate darasa fupi lakini muelewe ni nini kinachokusudiwa. Kwa hiyo darasa yetu hii na semina yetu hii ambayo tumeiandaa kwa ajili yenu nyinyi ni kutoa elimu ya usahihi ni nani muhusika mkuu aliyemwaga damu ya mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Sababu ya kuweka darasa hii kipindi hiki ni kwamba baada ya wiki mbili ukiingia mwezi wa Muharram, mashia kote ulimwenguni huwa wanaomboleza kifo cha mtukufu huyu. Na kupitia maombolezo haya huwa wanatumia pesa nyingi kuwaingiza Ahlu Sunna katika ushia. Tumeelewana? Tayib. Sasa fungua ukurasa wa sita. Fungua ukurasa wa sita. Tumeandika makala yetu katika mtindo wa maswali. Sasa hii aya maswali ili uyaelewe, mimi nitakuwa ninatolea elimu maelezo. Halafu na wewe nenda kwa shia yoyote anapotaka kukulingania wewe uingie katika ushia, muulize haya maswali na akuletee jawabu. Na katika siri kubwa ninayotaka kuwapa, kama nilivyozungumza mwanzo, mtu mwenye akili zake timamu na anaithamini akhira yake hawezi kuingia katika dini ya Shia hata siku moja. Ni dini ambayo imekusanya mambo ya machafu machafu na mabaya mabaya ambayo wewe huwezi kuyadhania kwamba katika dini inayojinasibisha na dini ya Uislamu kwamba huende kana mafundisho kama haya. Katika makala hii kuna baadhi ya makosa ya kimaandishi yamejitokeza, kama vile kuruka baadhi ya herufi, kutambuka baadhi ya herufi, hayo mkiyaona ni katika mapungufu ya kibinadamu. Kipindi naandika maswali haya, mimi ninapozungumza ushia sizungumzi kwa matamanio ya nafsi na kuwapandisha watu jazba, hapana. Nazungumza kitu ambacho nina uhakika nacho. na nimekisoma kwenye vitabu vyao. Sababu sisi vitabu vyao tuko navyo. Vitabu vyao tuko navyo. Na kile sehemu ambayo nimenukuu, nimeeleza kwamba maelezo haya nimeyatoa wapi. Na mwisho wa makala kabisa, ukurasa wa 18, nimeandika orodha ya vitabu ambavyo nimevitumia kwa ajili ya kuandaa kazi hii, ambapo vitabu vyote ni vitabu vya Kishia, kutoa vitabu viwili tu, ambapo hivyo vitabu viwili hivi vitu ambavyo nimenukuu ndani yake havifungamani kabisa na maudhui hii. Kwa hiyo haya maswali haya tumeyatoa ndani ya nini? Ya vitabu vya Kishia. Jambo la kwanza, hapo kuna makosa kidogo ya kiuandishi, maana na hukumu ya maombolezo. Ndio jambo la kwanza tunaloanza nalo, si ndio? Tuko pamoja? Tumeweka jambo hili la kwanza, maana na hukumu ya maombolezo, kwa sababu Muharram inapoingia Mashia huwa anafanya nini? Maombolezo. Maombolezo ni kunyanyua sauti maalum ya kilio kwa ajili ya kumlilia maiti, huku ikitajwa mema yake na umuhimu wake katika jamii au mtu binafsi, pamoja na kujipiga katika mwili, kuanguka, kuchana nguo na mfano wa hayo, kunyua nywele na kuvaa nguo maalum. Yote haya yanaingia katika maombolezo. Sawa? Hii ndio maana maombolezo. Tukanukuu kauli ya wanawachuoni wa Ahlus Sunna, na hii ni kauli moja tu ambayo nimeweka katika makala yetu hii ambayo ni Ahlus Sunna peke yake, ni kauli hii peke yake. Wanawachuoni katika wanawachuoni wa zamani wa Ahlus Sunna, Al-Imam Ibn al-Arabi alipokielezea ni nini maana ya maombolezo, akasema hivi: an-nawhu, kuomboleza, ma kanat al-jahiliya tutafalu, ni vile walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya. Watu wa jahiliya mnawajua? Jahiliya ni kile kipindi kabla mtume hajapewa utume au kabla Uislamu haujaingia Maka. Kile kipindi chote cha nyuma kikiitwa nini? Jahiliya. Yaani kwa maana watu walikuwa wanaishi katika giza la ujinga. Sawa? Katika vitu ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa kuja kuviondoa ni kuja futa zile itikadi zile ambazo walizokuwa nazo Waarabu wa kipindi hicho na watu wote kwa ujumla. Kwa kile kipindi kikiitwa nini? Kinaitwa jahiliya. Kwa hiyo huyu mwanachuoni anaelezea maombolezo ni nini? Anasema maombolezo, ma kanat al-jahiliya tutafalu, ni vile walivyokuwa wakifanya watu wa jahiliya. Walikuwa wanafanya watu wa jahiliya, kanat an-nisa'u yatifna mutaqabilatun, walikuwa wanawake wakisimama huku wakielekeana. Yasifna, wakilia kwa sauti. Wayahina turaba, na wakijimwagia michanga. Ala rusihinna, juu ya vichwa vyao. Wayadhribna, na kujipiga. Ujuhahunna, nyuso zao. Yenu maana nini hiyo? Ni maana nini hiyo? Kuomboleza. Hivi sasa kidogo mazingira yanatofautiana. Kuomboleza kwa hivi sasa, watu watakuja watavaa nguo zao maalum, sawa? Wataanza kumuelezea maiti, alikuwa mkarimu, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Hata kama alikuwa sio mkarimu, lakini ataelezea sifa nzuri nzuri tu. Hata kama alikuwa ni mshenzi, mlevi, mzinifu, lakini ataelezewa sifa nzuri nzuri tu, huku akilia sana. na wengine watachana nguo zao, hasa hasa wanawake. Wengine wataanguka chini kwa pressure. Kule kote ni kuomboleza kule. Huku ni kufanya nini? Ni kuomboleza. Hili jambo hili ni jambo la haramu katika Uislamu, halifai. Sawa? Katika dini ya Uislamu nini? Halifai, jambo la haramu, kwa sababu linaondosha kule mtu kuamini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhia mitihani ambayo Allah amempa. Mtu anaweza kulalamika, baba yangu amefariki, ndio kwa kwa kodi ya nyumba, mama ni mjamzito, watoto ndio wako shule, itakuwa kuaje sasa, afadhali ningekufa mimi asingekufa mzee. Hii ni haramu, haifai. Anaelezea umuhimu wa yule ambaye aliondoka. Huku ndio kuomboleza. Tumefahamu? Tumefahamu, eh? Sasa hili jambo katika dini ya Uislamu ni haramu, haifai. Tuachane na dini ya Uislamu, tuje kwa mujibu wa mafundisho ya Ahlul Bait. Wale maimamu 12 wa Shia ambao wao mashia wanachukua dini kutoka kwao, wao wanasemaje kuhusu maombolezo? Tunazungumzia nini hapa? Tunazungumzia kabia ya kifo cha nani? Cha Hussein. Kuna mambo ambayo mashia wanayafanya kwenye kifo cha nani? Cha Hussein. Haya mambo haya sisi tunataka tuyajue uhakika wake. Halafu tuwaulize mashia, kwa nini mnafanya hivi? Kwa mujibu wa mafundisho yao wao wenyewe. Halafu wewe Muislamu wa kawaida, kaa ufikirie, hii ni dini au ni ni mchezo? Tumeshafahamu ya maana ya maombolezo. Sasa tuangalie maneno ya maimamu wa Kishia wanasemaje kuhusu maombolezo. Je, ni jambo linalofaa kufanywa kwa mujibu wa dini ya Kishia? Hapa kuna riwaya nimezinukuu katika ukurasa wa 7, riwaya 3 pekee. Tusome riwaya hizo tatu. Riwaya ya kwanza amesema Sheikh Salur. Haya majina atakao uwezi kuyasema, maana haya majina yanawachoni wa Kishida, hata pia mashia huwa wanashindwa kuyasema, maana majina jinsi yalivyo huwa yanatokana na kusikia. Sasa anasema Sheikh Salur Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Babawayhi al-Qumi Abu Ja'far Sheikh Salur Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Babawayhi al-Qumi. Huyu ni katika wanawachuoni wa Kishia. Mshaelewa? Nafasi yake katika dhehebu la Kishia ni kama vile nafasi ya Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi na Imam Ibn Majah kwa Ahlus Sunnah. Umeelewa? Yaani huyu bin Babawayhi al-Qummi, sisi Ahlus Sunnah tuna vitabu tegemezi vilivyokusanya hadithi za Mtume ambapo ni vitabu 6. Sawa? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i na Sunan Ibn Majah. Sawa? Hivi ndio vitabu ambavyo Ahlus Sunnah wanajitegemea vilivyokusanya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidhani kama kuna Muislamu hamjui Abu Daud ambaye amepitia madrasa, wala hamjui Ibn Majah, wala hajui kumsikia Ibn Majah au Imam Bukhari au Imam Muslim. Sidhani kama kuna Muislamu sabuni hiyo, labda awe Muislamu hii leo. Sasa kama unavyosikia wale rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ibn Majah, nafasi zao katika kwetu sisi, sawa, ndio kama vile nafasi ya huyu bwana kwa mashia. Kwa maana huyu bwana huyu Ibn Babawayhi al-Qummi ni katika wale wanawachuoni wanne kuna vitabu vinne ambavyo ndio vimekusanya hadithi tegemezi katika dini ya Shia. Miongoni mwa wanawachuoni waliofanya kazi hiyo ni mwanawachuoni huyu. Tumeshaipata. Kwa hiyo huyu tunayemzungumza ni katika wanawachuoni waliofariki miaka 300 Hijiria zamani. Sio mwanachuoni wa leo wa juzi wa zamani. Sawa? Na huyu yeye anapokea riwaya kwa sanadi zake mpaka kwa maimamu. Tumeelewana hapo. Sasa huyu bwana anapokea riwaya anasema hivi: min alfaz rasulillah sallallahu alayhi wa alihi almujiza allati lam yusbaq ilayha an-niyahatu min amali jahiliya. Miongoni mwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mafupi ambayo hakutanguliwa kwayo ni kuomboleza, ni katika mambo, ni katika jahiliya. Umeelewa? Narudia tena, hii ni darasa husu mhadhara, sawa? Naka nyinyi muelewe ili mkawafikishie waislamu wenzenu. Riwaya ya kwanza inayopokelewa katika vitabu vya Kishia inayoelezea hukumu ya nini? Ya maombolezo. Ibn Badawayhi al-Qummi, Sheikh al-Saduq, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husayn, sawa, ametaja riwaya kwenye kitabu chake. Hiyo riwaya inasema hivi: min alfadhi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi almujiza allati lam yusbaq ilayha an-niyahatu min amali jahiliya. Miongoni mwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi mafupi ambayo hakutanguliwa kwayo, yani kwa maana kuna maneno ambayo mtume alikuwa akisema mafupi mafupi, sawa, maneno hayo hakuna mtume kabla yake aliwahi kuyasema maneno mafupi, afu maana yake nini pana. Miongoni mwa maneno hayo ambayo mtume aliwahi kuyasema, mtume alisema hivi: an-niyaha, kuomboleza. Sikusafahamu maana kuomboleza. Min amali jahiliya, ni katika matendo ya nini? Ya jahiliya. Hapo kuna maneno yameondoka, ni katika jahili, katika matendo ya jahiliya. Hii riwaya ukiangalia chini, ukiangalia katika hiyo riwaya kuna namba mbili hapo, sawa? Hiyo namba mbili, angalia namba mbili chini, imeandika hivi: tazama kitabu man la yahduruhu al-faqih, juzu ya 4 ukurasa wa 449 hadithi namba 4980 na ngapi? 7, si ndio? Hiyo namba mbili, mimi nimesoma namba 3. Kwa maana kama kitabu hicho uko nacho na havipatikani, sidhani kama Tabora vipo, ila mimi niko nacho, vinauzwa man la yahduruhu al-faqih, mashia wana vitabu hivyo vinne vikubwa ambavyo vimekusanya hadithi zao. Kuna usulul kafi, kuna tahdhibul ahkam, kuna man la yahduruhu al-faqih, na kuna istibsar. Hivi vitabu ukienda katika maduka ya Kishia vinauzwa katika chapa moja, yani vimewekwa sehemu moja. Mimi nilinunua kwa shilingi 1,500,000, hiyo sasa hivi unauza shilingi ngapi? Vyote vinne ni takriban juzuu 7, sawa. Ukifungua kitabu hiko man la yahduruhu al-faqih, juzuu ya 4 katika ukurasa 554 hadithi namba 1514 utakuta maneno haya hapo. Nadhani kuna kitu kitakuwa kinajuza katika akili yako, si ndio? Hicho kitu kiache. Hiyo ni hadithi ngapi? Hiyo ni riwaya ngapi hiyo? Ya kwanza. Riwaya ya pili amesema tena Sheikh al-Saduq ibn Babawayhi al-Qummi, anasema hivi, an amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam qala naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an niyahati wal istima'i ilayha. Kutoka kwa kiongozi wa waumini Ali ibn Abi Talib alayhi salam, amesema amekataza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi maombolezo na kuyasikiliza. Hawa ni maneno ya nani? Ya Ali, si ndio? Anasema mtume amekataza nini? Kuomboleza na kusikiliza maombolezo. Mtume amekataza. Sawa. Riwaya tatu. عن عمرو بن أبي المقدام عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت أبا الحسين وأبا جعفر عليهما السلام يقول في قول الله عز وجل ولا يعصينك في معروف قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام إذا أنا مت فلا تقيمن علي نائحة. Kutoka kwa amiri, kwa amri ibn Miqdam, amesema nilimsikia Abul Hasan na Abu Ja'far alayhi masalam wanasema katika kauli ya Allah azza wa jalla, wala yasinaka fi ma'ruf, wala wasikuwasi katika mambo yanayojulikana kuwa ni wema. Amesema hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi alisema kumwambia Fatuma alayha salam, pindi nitakapokufa usinifanyie maombolezo. Mtume alimwambia Fatima vipi? Idha ana mitu fala tuqimanna alayya naiha, mimi nitakapokufa usinifanyie maombolezo. Melo ha alielewa nani asema? Nataka alielewa aseme. Kaelewa nini? Ili tuendelee mbele. Aha. Kwa mujibu wa dini gani? Ya Kishia. Kwa mujibu wa dini ya Kishia. Tumeelewana? Kwa mujibu wa dini ya Kishia na riwaya zilizomo ndani ya vitabu vyao, wao wenyewe wanasema ya kwamba mtume amekataza kuomboleza. Sasa hapa tuna maswali hayo mawili tu ambayo tunawauliza mashia, na kama hapa wamo watuambie. Kuna simu nimepokea leo, kwa sababu habari zimeenea mjini kwamba kuna jambo linafanyika da fulani siku fulani. Kapigiwa simu akasema hivi, tunataka tufanye mjadala hawa mashia wa hapa Tabora. Tufanye mjadala. Mimi nikamwambia huyo aliyetumwa, waambie hivi, hakuna neno. Ila sisi tutaendelea na ratiba yetu kama kawaida, sawa? Halafu kama wao wanahitaji mjadala, waje tupange mjadala namna tutakapokuwa, ni siku gani, mahala gani, tutazungumza nini. Alafu tutafanya mjadala. Ila mimi ninaamini ya kwamba hawawezi. Unaelewa? Sababu hii si mara ya kwanza. Kipindi cha Ramadhani alikuja Shia mmoja nyumbani. Akaja na maswali yake hayo mawili. Kaniambia hivi, nataka uniambie ni kwa nini Shia kafiri? Yaani kwa nini unatukana? Kwa nini unasema wewe Shia ni makafiri? Harafu ukafiru wao unatokana na nini? Amekasirika kweli kweli kavimba. Nakwambia hivi, Shia ni kafiri, Shia sio Muislamu. Nikumbe ukafiri una aina hizo mbili. Kuna ukafiri wa kiitikadi na kuna ukafiri wa kupinga. Simshenelewa? Ukafiri wa kupinga ndio kama hawa wa Kristo, sawa? Hawa wamekataa. Hayo mkataba sisi Muislamu hatutaki. Hawa ni makafiri. halafu kuna ukafiri wa kiitikadi ambao ukafiri huu unamhusu huyu ambaye anaonekana ni Muislamu. Ndamtolea mfano. Mchawi ni Muislamu au sio Muislamu? Eti nasemaje, mchawi ni Muislamu au ni kafiri? Ha? Mchawi ni Muislamu au ni kafiri? Mchawi si Muislamu, mchawi kafiri. Mchawi si Muislamu. Mchawi ni nani? Hukumu ya mchawi ni kafiri, na ndio maana mchawi akikamatwa hukumu yake ni kukatwa kichwa, kwa mujibu wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakatwa kichwa, hukumu ya mchawi ni kuuawa, si Muislamu. Sasa misikitini humu kuna wachawi ama hakuna wachawi? Si wapo mjini kibao, na wengine wanaposwalisha na wengine ndio mashehe wa mtaa, wengine ndio mashehe wa kijiji, wengine mashehe wa mji, lakini wachawi wanajulikana, zile mchawi yule, lakini anavaa msalaba. Hayo msalaba ule uchawi wa, yani ukafiri wake yeye hakupinga, anakubali kwamba Allah ni mmoja, sawa, anakubali mtume ni wa Allah, anaikubali Qur'ani, lakini kuna vipengele ameviharibu, sawa. Kule kuharibu vile vipengele ukamfanya yeye kutolewa katika nini? Katika Uislamu. Na ndio maana mchawi akitaka kurudi katika Uislamu ni kuacha uchawi wake na kufanya toba na kwenda Uislamu tayari. Simeelewa paka. Mfano wa pili, mimi ninakubali ya kwamba Allah ni mmoja na ameleta mitume, lakini katika mitume wake mimi simkubali Nuh alayhi salam, simkubali kama ni mtume wa Allah. Hukumu yangu mimi ni nani? Kafiri. Lakini naswali, nasoma Qur'ani, nafunga. Lakini katika wale mitume wa Allah Nuh simkubali, sababu Nuh si mtume wa Allah, au Musa si mtume wa Allah, au Isa si mtume wa Allah, hukumu yangu kafiri. Sababu katika masharti ya imani, ili uonekane wewe una imani ni kuamini mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukafiri huko wa aina mbili, ukafiri wa Shia ni ukafiri wa kiitikadi, kwa maana kuna baadhi ya mafundisho Shia ameyapinga. Mafundisho gani? Kutukana masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu Allah amewaridhia ndani ya Qur'an. Yaani wewe unasema ni makafiri, sasa tumkubali nani? Ikiwa Allah anasema hawa ni Waislamu, halafu unasema hawa ni makafiri, tumkubali nani? Kwa nini kitokea leo mtu akasema Abu Lahab ni Muislamu? Wewe unamkubalia? Kwa nini usimkubalie? Na hukumu yake ni nani mtu huyo? Anapigana na Qur'an. Yule bwana baada ya kumbainishia hilo akasema sasa sibi nikamwambia shehe wangu. Sibi nipate shehe wangu. Kamwambia huyo shehe wako huyo hawezi kuja hapa. Wewe shehe hawezi, mimi namjua. Si kijana wa hapa hapa mjini bwana. Kwa hivyo sisi ni wakuja, sisi ni wa hapa hapa mjini. Sio tumetoka tu miaka mingi hatuko, lakini sisi ni wa hapa hapa. Wewe shehe wako hawezi kuja. Akaenda akamfuata shehe wake, akamweleza yule shehe apige simu Dar es Salaam. Bana, kuna mtu fulani anaitwa fulani hivi na hivi na hivi. Akaambia huyo usiende kuzungumza. Akaambiwa huko na mashehe zake wa Dar es Salaam, huyo usiende kuzungumza naye. Huyo usimfuate kabisa, usiende kuzungumza naye kabisa. Akaambia oh, mashehe wamenikataza nizungumze naye. Sasa huyu ndio atakayeta taarifa ile kwamba anataka mazungumzo na nani? Na mimi. Hawezi kuja kuzungumza kwa sababu najua hajui. Hawezi kuja kuzungumza, nampelekeni salamu. Simamjua. Mpelekeni salamu kwamba hawezi kuja kuzungumza na mimi, hawezi, ana uwezo huo. Na akija atatolewa katika ushia, sababu atakuwa amekuja kuwaibisha nini? Ule ushia wake. Turudi katika mada yetu. Hii ilikuwa ni chumbezo tu ya burudani. Alimuhimu ni ya kwamba tumeshajua ya kwamba kwa mujibu wa dini ya Shia hairuhusiwi kufanya nini? Kuomboleza. Tumenukuu hizi riwaya. Riwaya ya kwanza tumenukuu kwenye kitabu Tahdhib, kitabu man la yahdhuruhu al-faqih, ndio juzu ya 4 ukurasa 554 hadithi namba 5818. Sio riwaya ya pili tumeinukuu kwenye kitabu hicho hicho ukurasa 449 hadithi namba 4987. Riwaya ya tatu tumeinukuu kwenye vitabu vingapi? Viwili. Kitabu cha kwanza kinaitwa Maani al-Akhbari cha huyo Ibn Babawayh al-Qummi ukurasa 390 mpaka ukurasa 391 hadithi nambari 33. Na kitabu cha pili kinaitwa Wasailu Shia kimeandikwa na Al-Hurru Al-Amili juzuu ya tatu ukurasa 272 mpaka 273 mlango wa 83 hadithi namba 5 kwa 3629. Hivi vitabu vyote ni vitabu vya Kishia. Hakuna kitabu cha Sunna hicho hata kimoja. Swali letu la kwanza, mmepata wapi dalili ya kufanya maombolezo? Hebu ndio mkaulize wale mashia pale mtaa wa Tugawe pale. Sio kwa mtaa wa Tugawe pale. Na pale mjini wapo. Nani mkaulize? Maombolezo ya mwezi wa Muharram ya kumhuzunikia kusema, mmepata wapi dalili yake? Hilo ni swali la kwanza hilo. Swali la pili, swali la pili ni imam gani baada ya Hussein aliwahi kuomboleza kifo chake? Manake imamu wa Kishia wako 12, sawa. Hussein ni imamu wa tatu. Kwa maana baada ya Hussein alikuja maimamu wangapi? 9. Lakini wa 9 iko pangoni Iraki amejificha. Kuna imamu wao 12 yuko pangoni Iraki amejificha. Yeye atatoka katika karne za mwisho kuja kuokoa watu. Imamu wa 12. Sawa? Huyo huyo nitakuja kuelezea habari zake siku moja. Na hapo ndo mtaamini ya kwamba Shia si dini ya Kiislamu. Ni Uyahudi moja kwa moja. Sababu so, katika mambo ambayo Mahdi imamu wa 12 atakokuja ataivunja Kaaba. Huyo ni imamu wa Kiislamu kweli? Katika mambo ambayo Mahdi atakuja kuyafanya, huyo imamu wa 12 atakokuja katika ardhi ya zamani ataivunja Kaaba. Na katika vitu ambavyo Mashia hawavipendi ni Kaaba. Wanaiji tu hakuna budi, lakini si kama wanapenda kuiji. Haya tuyaache, tufurugie mada yetu bure. Ili jambo la kwanza limeeleka. Limeeleka? Tukiwaona Mashia wanafanya maombolezo, ima wewe uko hapa Tabora, uko Kigoma, Makipia Kigoma wapo, Singida wapo, sijui Kondoa wapo, Dodoma wapo, wamezagaa Tanzania nzima. Umeenda katika mikoa hiyo au hapa hapa Tabora, unakutana na Shia, maana wanavaa nguo nyeusi, wanatembea barabarani, wanagawa vyakula, wanafanya huduma za kijamii. Ndio maombolezo yenyewe hayo. Muwaulizeni dalili ya kufanya maombolezo, mmeitoa wapi kwa mujibu wa dini yenu? Halafu wewe utakuwa na makaratasi yako umeshika mkononi, naambia mbona hizi ni riwaya kutoka kwa maimamu wenu wanakataza kufanya maombolezo? Halafu utajiuliza hii dini gani, kwa maana maimamu anasema msifanye, nyinyi mnafanya. Hii dini sampuli gani? Zawadi atakayeweza kujibu hilo swali atakunikata mkono. Una mkono? Hili nilizungumza mbele yenu na haya yanarekodiwa. Shia yoyote duniani, si Tanzania, duniani, atakayeweza kutuletea dalili kwamba maimamu wameruhusu kufanya maombolezo, atanikata mkono. Huu mkono wangu wa kulia, si ndio unaoandika huu? Ataukata huu. Tunakwenda katika ofisi za serikali, polisi, kila kitu, tunatia saini pale, kwamba mimi Qur'an amekata mkono, atuletee dalili. Kama hana dalili, tutamuuliza sisi, kwa nini unafanya maombolezo na hali ya kuwa dini yako hairuhusu? Umeelewa? Atakapokuwa amefanikiwa kujibu swali la kwanza, atueleze katika wale maimamu tisa waliokuja baada ya Hussein, ni imam gani katika wale maimamu aliwahi kufanya maombolezo? Halafu atakapokuwa amejibu hilo swali, ni lazima tuonyeshe kwenye kitabu gani wameeleza hayo mambo. Umeelewa? Wameelewa baba? Tunakuja jambo la pili. Wanaki siju mnaelewa na nyinyi au mnapiga domo huko? Nikisa kati tunazungumza kumbe nyinyi mkaa mtukana huko. Au anakuza ugumu na karanga. Natakiwa msome kwa sababu nyinyi pia ni katika watu wanaozunguka sana na mishia wanawake. Na ndio maana tukawaalika wanawake na wanaume wenyewe wakae huko usikilize na sisi tukae vile vile usikilize. Jambo la pili. Jambo la pili ni yanayofanyika katika maombolezo. Tayari tumefahamu hukumu ya nini? Ya maombolezo kwa mujibu wa dini ya Shia haifai kufanya, si ndio? Sasa katika hayo maombolezo hayo kuna mabalaa mengine yanafanyika. Miongoni mwa mabalaa hayo ni kuvaa nguo nyeusi au kuvaa mavazi meusi. Wale ambao wenye TV wale na wale wenye simu, ikifika katika mwezi wa Muharram, fungueni katika simu zenu, katika YouTube, angalieni wewe ndio tukarbala yema kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiarabu, utaletuma kwenye video zao, utakuteni Karbala ni nyeusi tu, unavaa nguo nyeusi, vilemba vyeusi, bendera nyeusi na wekundu, nyeusi na nyekundu. Na huko katika miji yetu huko, sawa, wanavaa nguo nyeusi, mafulana meusi, mabendera meusi, mashuka meusi, kila kitu cheusi. Sasa tunakuja tunachunguza sisi kwa mujibu wa mafundisho ya dini ya Kishia, nini hukumu ya kuvaa nguo nyeusi au kuvaa vazi nyeusi? Hapa kuna riwaya nimezinukuu. Riwaya ya kwanza kuhusiana kuvaa nguo nyeusi, amepokea riwaya Sheikh Saduq. Mmeshamfahamu eh? Sheikh Saduq Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Babawayh al-Qummi kwa sanadi yake hadi kwa Abu Abdullah alayhi salam amesema, inna amira al-mu'minin alayhi salam allama ashabahu fi majlisin wahidin 400 babin mima yasluhu lilmuslim fi dinihi wa duniyahu. Hakika kiongozi wa waumini alayhi salam, ambaye ni nani? Ni Ali. Aliwafundisha wafuasi wake katika majlisi moja milango 400 ya elimu. Ninaweza kusikiza milango 400 ya elimu? Tanafundisha milango miangapi? 400 ya elimu. Miongoni mwa mambo yatakayomfaa Muislamu katika maisha ya dini na dunia, yani aliyelikaa na wanafunzi wake siku moja kaka kuambia hivi akawafundisha mambo 400. Sasa katika hayo mambo 400 hayo ambayo aliwafundisha, ni uharamu kuvaa vazi jeusi, akasema la talbisu sawada, msivae vazi jeusi, fa innahu libasu fir'auna, kwa hakika hilo ni vazi la Firauni. Vazi jeusi ni vazi la nani? Firauni. Jamani, hili nimelitoa sawa, kiangalia namba 6 chini, tazama riwaya hii katika maelezo yanayoendelea ukurasa wa 9, sawa, katika vitabu viwili vya Ibn Dabawayh al-Qummi. Kitabu cha kwanza kinaitwa Ilal al-Shara'i, juzuu ya pili, ukurasa 340, mlango wa 56, hadithi namba 2. Kitabu cha nani hicho? cha Ibn Babawayh al-Qumi. Kitabu cha pili kinaitwa Al-Khisal, ukurasa wa 615, hadithi namba 10. Vile vile angalie Biharul Anwar cha Al-Majlisi juzuu ya 10, ukurasa wa 285, mlango wa 7, hadithi namba 1. Na vile vile angalia kitabu cha tatu au kitabu kingine Wasailu Shia cha Al-Hurru Al-Amili juzuu ya 4, ukurasa 883, mlango wa 19, hadithi namba 5, kwa namba 5460 ngapi? 65. Hivyo ni vitabu vya Kishia na vinapatikana madukani hapo, ila vinauzwa bei ghali kupita maelezo. Kama hii Biharul Anwar ina juzuu 110. Mimi mara mwisho kuiulizia mwaka 2016 nimeiulizia dukani inauzwa milioni 1,400,000. Sijui zaidi itakuwa inauzwa milioni ngapi. Na kitabu kinapanda bei, sio kwa maana kinashuka bei. Kitabu kikubwa, si kitabu cha mchezo, juzuu 110. Ukikipata hicho, basi zenga ameshaenda kusogelea. Sasa kwenye kitabu hiki hadithi hii ipo. Ali anasemaje? La talbisu as-sawada, msivai vazi jeusi. Fa innahu libasu fir'auna, hilo ni vazi la Firauni. Kwa hiyo anayevaa vazi jeusi ni amevaa vazi la nani? La Firauni. Sisi si Waislamu, lakini sisi kama tukavaa nguo nyeusi hapa akaanza kujishuku, na kina mama kule wamevaa manguo meusi wakaanza kujishuku. Kwa mujibu wa dini ya Shia, hapo tunazungumza ushia, tunazungumzi Uislamu. Jambo la pili hilo tumeliacha. Mtaona kwa mahara wanaingia wanavaa nguo nyeusi. Jambo la pili wanajipiga, yani kujipiga kifuani, kichwani au sehemu yote katika mwili. Katika mwezi Muharram ukiingia, huwa anajipiga kwenye kifua chao, anasema ya Hussein, ya Hussein, anajipiga kwenye kifua ya Hussein. Basi ni midali ikipanda, hiyo inaweza kachopa kisa kajichoma, sielewa mpaka kisa fani anajichoma. Hao huku hawajaanza kujichoma bado, lakini kule Iraki kule wanachoma kata kata, wanajikata kata katika miili yao. Kwa nini? Kuilipiza damu ya nani? Ya Hussein. Wa huku bado imani haijawapanda, wenyewe wanajipiga. Imani bado ndogo. Sasa siku imani zikiwapanda, mtashangaa wanaanza kujichoma. Kwa kuwa serikali si sio serikali ya Kishia, ni serikali ya kidemokrasia, si ndio? Hawawezi kuwakubalia. Waweza kuifunga hiyo dini kabisa. Sema hataki dini hii ya kujiua. Mbona ndio sampuli hiyo? Na ndio maana hawezi kufanya katika serikali ya Tanzania. Lakini serikali ya Iran, serikali ya Iraq, sababu ni serikali za Kishia. Mashia wana nguvu kubwa katika soka, katika serikali. Wanajikata kata. Na pale katika zile Husainiyati zile ambazo wanafanya haya maombolezo, kuna ambule sikiliza zimekaa pembeni, kwa maana kuna watu watakufa humo, kuna watu watazimia kutokana na wingi wa damu. Anaanza taratibu anajipiga, anajipiga, inapanda, inapanda, anaweza kuchukua hii glasi akajipiga kwenye kichwa. Sasa tuangalie ni nini hukumu ya kufanya haya mambo kwa mujibu wa dini ya Shia. Riwaya ya kwanza katika ukurasa wa 9. Amepokea riwaya ya Sheikh Al-Saduq. Huyu jamani ni Sheikh mkubwa. Huyu ni Sheikh mkubwa. Msimsikie hivyo. Mfano wake ni kama vile Imam Ibn Majah na Imam Abu Daud, sawa? Imam Tirmidhi ndio nafasi yake hiyo. Si mtu wa kawaida. Anasema hivi Sheikh Al-Saduq Ibn Babawayh Al-Qummi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Khisal, kwa sanadi yake kuwa Ali ibn Abi Talib amesema, man daraba yadayhi ala faqidayhi, yoyote atakayepiga mikono yake juu ya mapaja yake, inda musibatin, katika msiba wowote ule, habita ajruhu, malipo yake yameharibika. yoyote atakayejipiga, atakayejipiga mkononi katika mwili wake, kijipiga kwenye paja, kijipiga katika mgongo, kwenye kichwa, kwa ajili ya msiba, basi matendo yako yote fanye yameharibika. Sasa paka zile siku 10 zinakwisha, kama mashia wana thawabu, si thawabu zote zimeshakwisha tayari, zimeshakwisha. Sababu ukijipiga katika mwili wako kwenye msiba, basi matendo yako yameharibika, kwa mujibu wa kauli ya nani? Ya Ali bin Abi Talib. Katika jambo hilo hilo la kujipiga hilo ambalo tutasimama nalo kwa siku kwa darasa letu ya leo, kama mtu atakuwa na ruhusa tutaendelea na jambo lingine la mwisho. Maana nimekusudia leo tusome jambo la kwanza, la pili na la tatu peke yake. Alafu kesho tutaanza jambo la nne, sababu jambo la nne ni refu, inahitaji maelezo. Nitasimama kidogo hapa kwenye riwaya ya pili, kwenye swala la kujipiga. Hapa tunaelezea, hapa tunaelezea mambo yanayofanyika katika maombolezo ya kifo cha nani? Cha Hussein. Lakini kipindi tunazungumza haya mambo, maombolezo kwa hukumu yake nini? Haram, kwa mujibu wa dini ya nini? Shia. Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye baada ya baba yake kufariki, sawa, Ali aliuliwa katika mwezi wa Ramadhani. Baba yake alifariki, ambaye alikuwa ni khalifa wa Kiislamu, ule utawala aliuchukua kaka yake ambaye ni nani? Hassan. Kaka yake akatawala kwa muda wa miezi 6, akajiuzuru katika utawala, akasema sitaki tena utawala nini. Akachukua utawala akamkabidhi nani? Muawiya ibn Abi Sufyan. Hussein na kaka yake na familia zao wakahama kutokea Kufa. Kufa sio Kufa kwa maana ya kufa. Kufa ni jina la mji kule Iraki, kule kuna sehemu inaitwa Kufa. Sawa, ni mji una watu wakorofi sana tokea zamani mpaka leo. Historia yao ni watu wasusu, wao hawasikii hao. Sasa Hussein msimamo wake yeye kama yeye hakumwafiki kaka yake kujiuzulu ule ukhalifa, hakumwafiki. Lakini kwa kweli ni mkubwa na yeye ni mdogo, akawa na acha mimi tu nitulie, lakini hakumuunga mkono. Walipohama kutoka katika mji wa Kufa wakaenda wapi? Kuishi Madina. Akafariki kaka yake. Muawiya ibn Abi Sufyan alipokuwa anakaribia kufa, akatoa usia ya kwamba mimi nikifa mtawala atakuwa mtoto wangu, na hapo ndio ufalme ukaanza. Sawa? Kwa hiyo Muawiya alikuwa na mtoto anaitwa Yazid ibn Muawiya. Yule Yazid yule akachukua utawala, akawa ni khalifa wa nini? Islam. Historia ya Yazidi na jinsi alivyokuwa mbele ya jamii ya masahaba, hakustahili kupewa ile nafasi. Hili jambo halikuungwa mkono na kundi la masahaba, ila masahaba wengi waliamua kukaa zao kimya kuepusha nini? Fitina. Hussein yeye hakukubali, pamoja na Abdullah ibn Zubayr. Wakawa na imesikani sisi tutawaliwe na nani? Na Yazid. Yazid huyu ana hili, Yazid ana hili, haiwezekani. Kwa hiyo Yazid baada ya Muawiya kufariki, Yazid alipochukua ile madaraka, Hussein akaondoka Madina akaenda zake Makka. Sasa sisi tukakaa Madina. Akaenda zake wapi? Makka. Alipofika Makka, Kufa siku maana mji, ndio ule wale watu wakazi wa mji wa Kufa wakapata habari kwamba Husaini, sawa, amekimbia kutoka Madina, ameenda Kufa, ameenda Makka. Sababu ya kukimbia kutoka Madina kwenda Makka, hataki kuwa chini ya utawala wa Yazidi. Kufa ni mji wa Kishia tokea enzi hizo mpaka wa leo. Yaani wanaishi katika mji ule ni Mashia. Nanielewa? Hii ni suri ya kufupi sana. Kwa hii ni swali ya balo, kwa hii ni wayapia kwa tutakatu isomi. Wale Mashia wakajikusanya, wakamwandikia barua. Sasa kama wewe umekimbia kutoka Madina umeenda Makka kwa ajili ya kukimbia utawala nani? Kwa Yazidi. Basi njoo huku Kufa, tupange mipango, tuondoe huu utawala huu, tuweke utawala wewe ndio utakuwa ndio kiongozi wa umma. Sisi tuna hivi. Wakamwandikia barua 2000. Barua tume barua leo ina kila siku anaandika barua. Kwa hiyo Hussein amefika Makka, anaanza kujiwa na watu wapi? Wa Kufa. Mtu wa kwanza ana barua, mtu wa pili ana barua. Nini bana? Njoo huku tushirikiane na wewe, tumuondoe huyo mtawala dhalimu. Hussein akashawishika, kama jamaa wamejipanga, wanaweza kumuondoa huyu dhalimu, huyu mtawala dhalimu huyu. Sasa mimi niende. Akafunga safari kutoka wapi? Makka. Tarehe 8 Dhulhijja. Leo tarehe ngapi leo? Tarehe 14, si ndio? Tarehe 8 Dhulhijja, Hussein akatoka Makka, akaenda wapi? Akaanza safari ya kuelekea Kufa. Kwa ajili ya nini? Ha? Ameitwa na nani? Njoo, sisi tutaungana na wewe. Sisi tuna jeshi, tunalo. Sawa? Tutaungana na wewe. Kwanza tutamuondoa huyu gavana aliyekuwa hapa wa Yazidi, tutamuondoa. Ambaye gavana wa Yazidi alikuwa ni Nu'man bin Bashir, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tutamuondoa. Tukishamuondoa huyu, alafu safari inaanza kuelekea Sham. Tunakwenda kumuua na Yazidi. Afu ndo nakwenda kutawala Waislamu wote. Sawa? Hussein alipofika katika ardhi ya Karbala, nje kidogo na ardhi ya nini? Na mji wa Kufa, kama vile hii Tabora, nje Tabora ni wapi? Ipuli au mnadani kwa mbele huko? Ha? Nje ya mji wa Kufa kuna sehemu inaitwa Karbala. Hussein alipofika pale, wale waliomwita wakamjuka kwamba tutakuwa wewe tutakuwa leo. Si mnaelewa vizuri? Pale Hussein alilalamika sana, jamani, mmeniita nyinyi wenyewe, mbona mnanifanyia hivi? Sema hapana, ndio tutakuwa. Akalalamika sana. Sasa baada ya Hussein kuamini ya kwamba mimi nitauawa, na waliomuua ni kina nani? Mashia. Hiyo tulizungumza kesho, nimetoa haya maelezo kwa ajili ya hii riwaya. Sawa? Baada ya Hussein kuamini ya kwamba mimi nitauawa na watakaoniua ni hawa hawa walioniandikia barua mimi nije katika mji wa Kufa, kwamba tutashirikiana nao kuondoa utawala wa Yazidi, hawa ndio watakaniua. Na wengine akawa anawaambia, usiniandikie barua wewe, usiniandikie barua wewe, si fulani niandikie barua, barua yako sio hii hapa wewe. Anna wewe utakuwa tu na kweli wakamua. Sawa? Sasa Hussein dada yake akaanza kulia. Hapa ni Zainab bintu Ali ibn Abi Talib, dada yake Hussein. Dada yake Hussein akaanza kulia sana, sababu Hussein kipindi anatokea Makka anakwenda Kufa, sawa, alitoka yeye na familia yake, hana jeshi wala hana silaha wala hana chochote. Kwa sababu gani? Si anakuna kwenye jeshi lake, anakuna sehemu yenye amani, wamuita wao wenyewe. Sasa amefika pale, wamemgeuka. Mimi nitauawa sababu jeshi la watu wa Kufa liko jeshi la watu 1500. Hussein alikuwa na watu takriban 60. Baadhi ya riwaya zinasema walikuwa ni watu 40. Katika hao watu kuna wanawake na kuna watoto wadogo, kuna watoto zake, kuna watoto wa ndugu zake, amehama nao. Sasa Hussein, dada yake alipiga kelele, akachana nguo yake, ndio kumbuliza kwenyewe, si ndio? Hussein akamwambia dada yake kwa ukali sana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo, haya ni matendo ya kijahilia, Mtume Muhammad amekataza kufanya hivyo. Dada yake akasimia, akachukua maji, akamwagia dada yake, akambeba, akampeleka pembeni. Mara dada yake akazinduka, akampatia nasaha. Sawa? Miongoni mwa nasaha hizo, Hussein akamwambia dada yake hivi: ya ukhta, ewe dada yangu, inni uqsimu alayka, hakika mimi nakuapiza hapa, eh? Ndio? Kuna maneno yame, kuna maneno yamefutika hapo, yamedondoka hapo. Sawa, eh? Utaongeza wakarimu yako. Mapungufu ya kibinadamu haya. Uksimu alaika, kama ninaapa kwa wewe. Alaiki, inni uksimu alaiki, hakika mimi nakula kiapo kwa kuwewe, kwa maana naapa kwa ajili ya kuwewe. Ninaapa mimi kwa kuwewe, sio kwa maana anamwapiza yeye ndio Allah, hapana, yani anaapa kwa ajili ya yule nani, dada yake. Uksimu alaiki fa abidhi qasami, basi tekeleza kiapo changu. Idha kutibtu, idha ana kutibtu, pindi nitakapouliwa, pindi nitakapouliwa, fala tushuti alaya jaiban, basi usichane nguo. Aljaib katika lugha ya Kiarabu ni hii hapa, hii inaitwa jaibu katika lugha ya Kiarabu. Kusaidi mnahitaji hii huu mshono ambao unakuona vifungo, sawa, kwa mwanamke inakuwepo kwenye baibui yake, na vile vile kwa mwanaume inakuwepo. Hii inaitwa jaibu. Kwa Kiswahili mnahitaji, ipo, inaitwa lisani, lisani ya nguo au lisani ya kanzu, sawa, kwa lugha ya Kiswahili. Mshaelewa? Sasa anamwambia dada yake, mimi nitakapokuwa nimekufa, nitakapokuwa nimeuliwa. Sasa tena Hussein akasema idha ana kutiltu, pindi mimi nitakapouliwa, maana anaamini kwamba mimi leo ninauliwa. Nitakapouliwa, fala tushuqi alayya jayban, usichane kwangu mimi nguo, kwa maana usije ukalialia mara ukachana nguo yako. Usifanye hivyo. Wala tahmushi alayya wajhan, wala usiuchubue na kuchana uso kwa ajili yangu, kwa maana kwenye kulia kulia ukajichana chana katika nini, katika uso wako. Usifanye hivyo. Hana maneno ya nani haya? Ni maneno ya Hussein, anamwambia dada yake baada ya kuamini ya kwamba leo mimi ninauliwa. Tena ilikuwa usiku wa kuamkia tarehe 10 katika mwezi wa Muharram, siku ambayo Hussein aliuawa na Mashia wa Kufa. Ziliwa mezelewa? Ha? Meelewa? Sasa tutamalizia darasa yetu ya leo, kipindi chetu cha leo hapa hapa, ili nisiwachoshe sana. Baada ya kuwa tumefahamu ya kwamba maombolezo ni haramu, hayafai, haya tuchukulie maombolezo yafaa. Sasa mbona katika maombolezo kuna mambo mnayafanya ni Mashia ambayo maimamu wenu wamekataza? Miongoni mwa mambo hayo ni kuvaa nguo nyeusi na kufanya nini? kujipiga na kujikatakata. Swali la kwanza, tuleteeni riwaya kutoka kwa maimamu wenu inayoruhusu kuvaa vazi jeusi na kujipiga katika misiba. Waulizeni hilo, nendeni mkawaulize. Nikitoka hapa mwende mkawaulize. Swali la pili, kwa mujibu wa riwaya, vazi jeusi ni vazi la Firauni, na katika riwaya zingine ambazo sikuzitaja zinaelezea kuwa vazi jeusi ni vazi la watu wa motoni. Kuna riwaya nyingine msikuitaja kwenye sehemu hii, lakini nasema kwamba la talbisu sawada fa innahu libasu ahli an-nar, sivae nguo nyeusi ni vazi la watu wa motoni. Je, wanaovaa mavazi hayo watakuwa ni wafasi wa nani? Anayevaa vazi jeusi ni mfasi wa nani? Sasa hili tutauliza Shia. Nyinyi mnaovaa manguo meusi, na Ali anasema ya kwamba msivae nguo nyeusi, nguo nyeusi ni vazi la Firauni, nyinyi kwa nini mwavaa? Anayevaa vazi jeusi atakuwa ni mfasi wa nani? Swali la tatu, yote haya mashia wanayafanya wakitarajia malipo kutoka kwa Allah. Je, ni sawa kutarajia thawabu kwa Allah kwa kufanya mambo ya haramu? Ni sawa sawa? Haa, jawabu tatua wao. Swali la mwisho katika kipengele hichi cha pili, ikiwa kujipiga na kujikata ni jambo la sawa, mbona mashekhe zenu na maayatola hawafanyi hivyo? Unajua maayatola? Maayatola mwajua? Maayatola ni Kiswahili, Kiarabu wanasema ayatullahi, yani aya za Allah. Ukisoma katika dini ya Shia, ukisoma unakuwa kifunepewa kilemba cheupe. Kuna ile mabilemba yao makubwa kama tairi ya gari yale wanayavaa. Alafu ukasoma unakuwa kilemba cheusi. Sawa? Sasa ukishasoma unakuwa umepata nafasi ya kuwa ni msaidizi wa yule imamu wa 12 aliyejificha pangoni, utakuwa ndio msaidizi wake sasa. Kwa hiyo una uwezo wa kuhalalisha, sawa? Una uwezo wa kuharamisha, una uwezo wa kuamrisha, una uwezo wa kukataza kwa niaba ya imamu. Wewe unaitwa Ayatullah, ndio jina lako la kupachikwa, kama vile professor, doctor, engineer, sijui mkurugenzi, sijui nani, ndio kama majina haya. Mmeelewa hapo? Sasa mkiangalia katika yale maombolezo yale, wanaojipiga hivi, ya Hussein, ya Hussein, ni sisi makajambanani tumeufanya hivi. Wale wenyewe mashehe wenyewe wanafanya ndio hivi. Sisi huko ndipo ni. Kwenye kujikata sasa, wale ile midada ikishapanda, wale mayatola wanakaa sawa wanatulia. Wale makajambanani wale ambao hawajielewi wale, sawa. Sasa wenyewe ndio wanachukua visu, mapanga, huwa wanachukua visu wanavifunga katika kamba. Kamba ndefu. Halafu wanakuwa wanajipiga hivi. Wanajipiga vile visu vinakata katika migongo. Sasa swali tunauliza, hizo thawabu za kujipiga kwenye vifua na kujikata katika miili zinatakiwa na hawa mahoe hahe? Mbona maayatola hawafanyi hivyo? Mbona maayatola hawafanyi hivyo? Wale wanaovaa mabilemba meusi yale, mbona hawafanyi hivyo? Mafanya nini tu mahoe hahe? Mimi nitaishia hapo. Mmeelewa dini ya Shia? Ni dini ambayo huwezi kutumia nguvu kupambana nayo. Vitabu vyao wao wenyewe ndio vinavyotoa hukumu. yani huwezi kupata fundisho lolote ambalo Shia analifanya isipokuwa ndani ya kitabu chake Dr. Ibn Kathir. Sasa niuliza, haya mafundisho yanatoa wapi? Kwa hiyo baada ya maelezo haya niliyoyatoa, nimeuliza, tumeuliza maswali haya. Sawa? Lengo ni kukupa picha wewe Muislamu ambaye Shia anakuwinda na anatamani wewe leo uko Shia. Usiwe na shaka wala usiwe na wasiwasi. Yeye akija Shia, mwambie hivi, hakuna neno. Kwanza najibu haya maswali. Tujibu haya maswali. Kwa nini mnaomboleza? Ipi dalili ya kuomboleza? Mashia ni watu wa falsafa. Wana falsafa nyingi sana. Hata kumwambia unajua huzuni siku. Sitaki maelezo mengi. Nipe dalili ya kufaa kuomboleza kutoka kwa imamu wenu. Nitajie kitabu, namba ya kurasa, sawa, namba ya juzuu. Wewe nitajie. Mimi nitajua nitaitoa wapi. Hawezi kukupa. Maswali vipengele vingapi tumekisoma? Viwili. Kipengele cha kwanza, Shia yoyote akiweza kujibu, huu mkono wa kwanza utakatwa. Sawa? Kipengele cha pili, haya maswali haya yakijibiwa, huu mkono wa pili fanya nini? Utakatwa. Alafu vipengele viwili vya mwisho vikijibiwa, utakatwa na mimi. Tutakuwa kiwete sasa, niko zangu ndani nimetulia. Nazungumza hivi si ushabiki. Sawa? Yaani nakuhakikishia kwamba hakuna Shia atakayeweza kujibu. Na hawa mashia waliopiga simu wanataka mjadala, wasitumie ujanja. Tumeshawapelekea hii makala wako nayo. Sawa? Wajibu haya maswali. Mashia wa hapa Tabora, hizi karatasi wako nazo. What? Mashia wa mjini na mashia wa vijijini. Au Waswahilini. Wajibu, swali moja tu wajibu, moja tu wajibu. Wakiweza kujibu, watakuja kwenye kata mikono hapa msikitini mbele yenu. Na wakishindwa kujibu, wakishindwa kujibu, waambie wapi mmetoa mafunzo haya. Mimi nimeishia hapa kwa siku ya leo. Inshallah tutaendelea tena katika semina yetu hii katika siku ya kesho. Lengo ni kutoa elimu kwa Waislamu, fahamu halisia, na wewe ukamfahamishe ndugu zako wengine, majirani zako, rafiki zako, ili waweze kufahamu hili jambo. Tutaishia hapa. Tutaswali swala ya magharibi kama kutakuwa kuna maswali. Kama kutakuwa kuna maswali, maswali yatajibiwa baada ya swala ya magharibi. Yule ambaye atakayekuwa na haraka ataruhusiwa kuondoka, na yule ambaye atakuwa hana haraka basi anaweza kusubiria maswali haya yakajibiwa na yeye akapata faida. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah.